Wiedzieliśmy, że od kilkunastu lat ciężko choruje. Odeszła przedwczoraj nad ranem, wczoraj po południu. O tym się dowiedzieliśmy, mając ledwie 61 lat. Mary Fredrickson. Fantastyczny, wspaniały głos, jednocześnie silny i zmysłowy. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego podesłała długopis. O, szybciusieńka data, więc bardzo się cieszę i pięknie dziękuję. Top wszechczasów i głosowanie. I pani Monika również przypomina, nie wiem, czy zakreślany długopisem, czy nie. No, w każdym razie jeszcze parę głosów zostało, bo długopis się nie wypisał się. Pozdrawia pan Marcin. Pan Marcin Tyra, bo jest kierowcą Tyra. Aktualnie trasa Starogard-Nowogard +2, ale droga Biało, Trzylono i Ślisko. Przyczepności wszystkim kierowcom. Tego życzymy i prosimy o ostrożność. Ze Zgorzelca, gdzie za oknem -2. Cichutko, nic nie wieje, nic nie pada i takie cieplutkie sygnały od pani Krystyny. Pięknie dziękujemy. Pozdrowienia od dwóch przodowników z Bochni, otwierających kopalnię w Wieliczce. U nas zimno, a jak tam u was? U nas na Grubie też zimno. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy to zaangażowali. Ludzi, dobrej roboty. Szczęść Boże. Z Garwolina. Ledwo przytomny, ale jednak jest z nami. Pozdrawię serdecznie pan Radek. Kłaniamy się bardzo nisko. Na dzień dobry. Wierna słuchawka, bo tak też się tytułuje pani Basia, informuje, że piękna moc. Tak napisane. Piękna moc w górach bialskich. Księżyc okrąglutki, wcale nie okrągłe. Ile? -11. Ahoj, żeglarska brać, wzywa pan Jurek, żeglarz. No, gdyby to -11 było w centralnej Polsce, to można by polatać na bojerach, a tak na razie trzeba będzie jeszcze poczekać na te przynajmniej kilkanaście dni dwucyfrowego mrozu. Pan Marcin z Krosna pozdrawia z drogi do stolicy. Pani Monika informuje, że od czwartej już na nogach licznik w Opolu wskazuje 5 stopni pod kreską. No i powiało chłodem. Boże Narodzenie. No, już niedługo dzień będzie rósł na Boże Narodzenie, na kurze stąpienie. Przypomina pan Paweł z Łosic, dodając meldunek, że na zewnątrz -3. No i pełna mobilizacja poranna. Kijki w drogę. Nordic walking sam się nie zrobi się. No właśnie, biegowo chodzony. Ten, że dziś budzik poi pan Remek Szczęścia Żyrardowski także z nami o tym, że łatwiej przebiec pierwszą dyszkę, bo przy drugiej mam zadyszkę. Tak dziś wierszem pisane. No jeszcze pan Jarek z podpowiedziami za wczorajszy dzień. Dziękuję i informuję, że udało się przebiec. No może nie jakoś specjalnie rewolucyjnie, ale towarzystwo budzikowe wskazuje, że dobrze jednak 15 kilometrów, a dziś no, piąteczka, za 5 minut, uwaga, o 4:50 biegający pan Adam z Jarosławia, gdzie za oknem 2 plusiki mgły brak, więc jakby nie było, dobre warunki do biegania. A jakby człowiekowi chciało się spać, to mało ruchu, dużo kawy. To od pana Tomka parzącego kawę dla naszego budzikowego grona. Dziś tak w ramach treningu aparatu mowy, środa, śródka, środula. To w nawiązaniu podejrzewam do tego Kutna. Kościan też na nasłuchu, również chłodno, -3, jak w wielu miejscach, jednak tego widoku na niebie nie skazi żadna niska temperatura, bo piękny księżyc i jego blask tak wyraźny, że przysłania nawet gwiazdy. Na Kościan okolice dziś drogi suche, bezwieczne, więc jedziemy dalej z gazetami. Serdecznie zza kółka to od pana Mikołaja. Pani Iwona z Nysy też i ciepłe serdeczności śle, meldując, że nie bardzo wierzy w to, co widzi na termometrze. -7. Troszkę zimno, ale niebie gwiazdy, więc nadzieja na ładny dzień. No ciekaw jestem, czy dzisiaj też rowerkiem do pracy. Ale co to dla wprawionych wyboru, tam -7. Naprawdę. Sygnały zagraniczne z różnych zakątków świata. Tak, właśnie, to już za chwileczkę. A trzymając się tej dzisiejszej nomenklatury, już za chwileczkę. Za chwilunię. 4:44, ani śmignęła. Tak pod wrażeniem tego długopisu. Te długopisu, jasne. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr zwyczajne cuda. Dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Zeszłorocznej choinki pewnie. Ech, państwo to mają nosa, rzeczywiście, bo wczoraj też o tym mówiliśmy, że pięknie się zrobiło, lampki choinkowo i nie tylko na obiekcie przy Myśliwieckiej. Nie, nie, nie, to nie zerwane z ubiegłego roku. Gdzie by tam przetrwał jakiś nawet taki wyschnięty cukier z ubiegłego roku z choinki. Gdzież tam. Ale będę miał dla państwa niespodzianki. To po godzinie 5. No to jeszcze chwilkę pozostało. Ale wcześniej sygnał od państwa zagraniczne. Morgan z rana, from Middelfart zawoławuje pan Sebastian. Niebo nad duńską Fionią płacze po odejściu gwiazdy Roxette. Pozdrawia gorąco pan Sebastian. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Piotrek z Harrogate'u przekazuje raport pogodowy z hrabstwa Yorkshire. Za oknem 4 stopnie. Słupek dobije maksymalnie do 6 z dużą ilością słońca w ciągu dnia. Nie do uwierzenia. Pan Piotrek z Harrogate'u także z nami. Wysłać życzenia urodzinowe. Bardzo proszę. Dla pana Tomka wszystko, ale tak naprawdę to pani Kindze ślemy te najlepsze życzenia, bo obchodzi urodziny. W Kalifornii jeszcze te właśnie 10 grudnia. Z pozdrowieniami dla wszystkich na Myśliwieckiej, to pan Kanryk z Napa. Kłaniamy się i miłego poranka życzymy. Wieczoru, noc, jakkolwiek. Z Nowej Zelandii pani Iza z Christchurch o tym, że tamże przeżywa pani Iza z najbliższymi wydarzenia z nie tak odległej erupcji wulkanu na wyspie White. No a teraz słuchamy trójki, życzymy pięknego dnia. To my życzymy Christchurch i White Island spokojnego dnia, popołudnia i wieczoru. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy za wszystkie sygnały, te również od państwa rozsianych po całym świecie, na słuchu za pośrednictwem radia internetowego. Za o 7 minut 5.

piąta rano i zaraz się skończy ta noc. Jest piąta rano i zaraz się skończy ta noc.